ni på mat? Nei, for helvete! Faren! Mora, det er en styggeste mor jeg noen gang sett. Og så kan mora de ete pemmer og pizza og bli aldri mett. Stakkars faren din. Når de skal pula så sier det klesk. For det da blir faren kvelta fresk. Mora, de er også teit. Og samme brødre dine, og de er jo også like peit. De er sikkert 500 tonn for faen. Kan du ikke springe rundt baren? Hvis hun skulle gjøre det, så hadde hun hørt masse ekle lyder på flesken hennes. Men hun er så dum at hun springer med striden hennes. Hun har ikke vasket i håret av is, mens du kan se håret hennes med fylt av loppa. Stakken hennes lukter som helvete, fordi noen døver det når de hun skulle shoppe. Mor de har ikke så godt rukte, men det skjønner hun ikke, fordi hun kan jo ikke lukte. Hun har sjeldent besøk, men når hun har det, så eneste hun gjør er å mase, akkurat en som heter Pase. Prate, prate, prate i 4 timer. De som er på besøk drittler og lyst til å sniffe noen limer. Vel, de har alltid sier at mora di er pek, pek. Mora di er pek, pek. Mora di er pek, pek. Mora di er pek, pek. Jamen du, mora mi er ikke feite. Pase! Husker jeg ganske godt når jeg var hos hun. Klarte jeg å stoppe le av flesken hennes, og hun sa til slutt PUH! Ble så forbannet, så hun snappet meg opp i dassen. Så satt Peter Kjæring opp med meg, men da merket jeg at det var ikke nok for persen. Hun dreit som en hest. Jeg så dritende rennes, mens hun trodde hun var best. Hun trodde nemlig at hun var på OL, mens det lukte pest. Mora di er PEG, PEG. Mora di er PEG, PEG. Mora di er PEG, PEG. Mora di er pek, pek. Mora di er pek, pek. Mora di er pek, pek. Mora di er pek, pek. Mora di er pek, pek. Ja, mor er en styggeste mor når jeg har sett. Faen meg sett. Faen. Fy fy. Bakke ræva uren. Fuck. Jamen du, mor meg ikke feite.